د لوی اختر په ورځو کې هر فرض منز نه بعد تکبیرات تشریک ویل واجب دي. که څوک وی پری دین او ګناهګاریږي، تکبیرات تشریک د نهم ذوالحجې د یوم عرفې د سحر منز نه شروع کیږي. د لوی اختر تر څلورمې ورځې تر مازیګره پورې نو هر فرض منځ بعد تکبیرات تشریک په دغه ورځو کې ویل واجب دي. تکبیرات تشریک څه ته وایي؟ تکبیرات تشریک دا کلمات دي: الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر، ولله الحمد. دا به یو ځل هر فرض منځ بعد دغه ورځو کې ویل شي.